música de Kepa Junquera que nos sirve para comenzar esta segunda oriña saudando precisamente o noso correspondente nas Rías Baixas, ¿no? Sí. Boas tardes, Xulio. Moi boas tardes. Muy boas. Gracias por atendernos. Que tal? Ten piño regularciño de frío, non? No, bueno, pero cando sai o sol, a verdade que dá gusto. Logo pola noite sí que refresca bastante. Apetece logo entón. Sí, bueno, refresca, pero bueno, haberá o mellor 5 ou 6 graus, que bueno, ainda se vai levando, non? Moi ben, moi ben. Bueno, pois, despois deste período vacacional que tivemos aquí casi todos, pois, ti tamén, lógico, pois agora comenzamos outra vez a tarefa. E, pois, este é o penúltimo deste ano. Pois, a ver, decía que é unha, para min, a verdad, unha ledicia e un descanso tamén, pois, o poder pasar aquí, pasar na vosa compaña aí unha fin de semana así tan agradable como a que pasamos, non? Bueno, tivemos moi boa compañía. A verdade é que estivemos moi ben acompañados. Unha compañía de xente pois tan interesante como tede sempre aí en Cornellá, non? Bueno, sí. Eu refírome a túa compañía ya de SES, ya do presidente, non? Angueira, bueno, Anxo Angueira, sí. E todos os amigos de Cornellá, non? Da asociación. Bueno, sí. Os da asociación fixemos o que puidemos, pero a verdade é que gabarse de poder ter aquí a personalidades como a vos para nós é un importante. Como a mí, sobre todo. Bueno, a ver, Xulio, outros poderán gabarse de outras cosas, pero nos gabamos nos das amizades que temos. Ti eres unha delas. Por lo tanto, temos que estar orgullosos de ti. Moitas gracias por estar aquí connosco. Bueno, pois hoxe recibiades mai con a música de Kepa Junquera. De Kepa Junquera, sí. Non? Mira por onde, pois, a primeira noticia que tiña por aquí ten que ver coa música, porque onte aquí en Pontevedra foi a entrega dos primeiros premios galegos da música. Sí, non? Sí, sí. Berrogueto, non? Bueno, foron 14 artistas e grupos os galardonados, non? Entre eles, como ti dís, Berrogueto, non? Pero bueno, tamén pois no tema, por exemplo, música pop, Eladio e Los Seres Queridos, Narf, Aberraba de jazz, ou lembro-me agora, por exemplo, Treixadura, música tradicional, a banda Krevisky, músicas do mundo, a Mama Cabra, música infantil, Das Capital, bueno, Transilvanias, e logo un premio honorífico tamén, que foi para Antonio Cruz Arévalo, que foi o batería dos Tamara, non? Importante. O sea, que, bueno, aparte que, bueno, ten a importancia esa que foron os primeiros premios galegos de música, non? O cal, eu creo que dá unha idea, pois, de que as cousas van ben nese eido, non? Que cousa que non parece tan positiva no tema das letras, porque viña estes días na prensa que a edición do libro galego pois descendeu moitísimo, non? O Observatorio da Cultura Galega di que a edición en lingua retrocede a niveis anteriores ao 2007, non? Pois mira, no 2008 chegouse a editar 2070 títulos. Pois este, vamos a ver, falábase ahora de si, o ano pasado de 1322, non? O sea que a caída foi enorme, non? Incluso por primeira vez a edición en galego viuse superada pola edición en éuscaro, que nunca pasara, non? Bueno, fixádevos, por exemplo, tiña por aquí os datos tamén de en Cataluña, pero bueno, pois ahora non me lembro donde os tiña por aquí anotados, pero bueno, unha diferencia pois tremenda. Creo que eran sobre 9000 e pico libros os que se editaron en Cataluña, non? Tamén que constatase neste informe que o ano pasado as empresas galegas de edición que dan traballo a unhas 190 persoas, pois perderon 39 empregos, non? O sea que son moitos, non? Bueno, tamén hai que engadir a isto a mingua de gasto por mor da crise, porque no 2017 os galegos destinaron 84,6 millóns de euros a mercar libros, isto sen contar os libros escolares, non? Uh-huh. Esa cifra viuse reducida ata os 60,6 millóns no 2011. Uh-huh. Pois é que, bueno, o tema da edición, pero bueno, a pesar de todo, pois saía hoxe na prensa, por exemplo, que Hércules Edicións, que se non mal non me lembro, é a editorial que sacara a gran enciclopedia galega, non? Pois que propuxose crear a primeira gran enciclopedia sobre a inmigración galega, abordada desde un punto de vista académico e con criterios xeográficos. Saiu o primeiro dos cinco volumes que a inmigración galega é que se centra no éxodo a América do Sur. Uh-huh. Bueno, pois, o segundo dixo o xerente do grupo editorial, pois a iniciativa é como unha homenaxe á Galicia exterior, tanto polo contido da obra monográfica como polo propio soporte. Di que o volume conta con cerca de 400 páxinas. Uh-huh. Bueno, pensa lanzar outros 4 volumes para completar a colección sobre a emigración española, tanto a Europa como o norte e centro de América. E o último tomo vai ser tamén referente a Galicia, vai ser titular Galegos no Mundo. Non? Uh-huh. Tamén, pois, por exemplo, no eido da poesía, saiu en Xerais o caderno do Nilo de Cesáreo Sánchez Iglesias. Sí. Que é o presidente da Asociación de Escritores, sí, non? Exactamente, sí. Un poemario do presidente da Asociación de Escritores, como ti dices, exactamente. Uh-huh. Tamén, outro, na narrativa, o Café do Idioma. É un libro de Xosé Enrique Acuña, que mistura un pouco a ficción coa realidade galega, non? Aparecen referencias a momentos concretos e a personaxes reais, por exemplo, Suso Bamonde, Xosé Afonso, Pucho Boedo, pero en realidade estes retallos pois se enmarcan unha historia ficticia, non? bueno, entón, outro día que non tivemos programa o sábado, sí, sí. Pois falouse moito, bueno, en realidad falouse toda a semana da morte de Mandela, non? Mandela, sí. Mm-hmm. Entón, non imos falar ahora de Mandela, pero sí que teño recollidas aquí unhas frases que nos dan un pouco a idea de como era este home, non? Personaxe dicía, por exemplo, a arma máis poderosa non é a violencia, senón falar coa xente. Mm-hmm. Unha nación non debe xulgarse por como trata aos seus cidadáns coa mellor posición, senón os que teñen pouco ou nada. Uh-huh. A educación é a arma máis poderosa que podemos ter para mudar o mundo. Uh-huh. Ninguén nace odiando a outra persoa polo color da súa pel, pola súa orixe ou a súa religión. A xente ten que aprender a odiar, e se se pode aprender a odiar, tamén se lles pode ensinar a amar. Claro. O amor chega da forma máis natural ao corazón humano que o seu contrario. Uh-huh. Logo, dicía, gustaríame que dixeran, ao final, despois de morrer, dice, aquí xa hace un home que cumpriu co seu deber na terra. Iso é todo, non? Uh-huh. Bueno, mirando un pouquiño, Mandela naceu no 1918. Que pasaba, pois, naquela época, pois, na nosa terra? Pois, no 1918, pois, naceu, por exemplo, Pura Vázquez Iglesias. Ah, unha grande da nosa poesía. Exactamente, así como, bueno, outro Agustín Magán, Arturo Romaní, Luis Almazán, Martial Suárez Fernández, Xosé Conde Fernández, tamén, por exemplo, o xornalista Pedro de Llano, Bocelo, o artista, por exemplo, coñecido como La Bandeira, Francisco Fernández Rodríguez. Tivo lugar nese ano 1918 a primeira Asamblea Nacionalista das Irmandades da Fala, en Lugo. Uh-huh. Sinalaban como obxectivos prioritarios, decían, conseguir a autonomía da nación galega, a búsqueda dunhas bases sobre as que montar un federalismo con Portugal, a cooficialidade do galego co castelán, a igualdade de dereitos para a muller. Toda a potestade docente pedían que pasara a Galicia. E aí estaban presentes Castelao, Risco, Losada Diéguez, Cabanillas, Blanco Torres, etcétera, ¿no? Publicáronse libros, por exemplo, Ramón Armada Teixeiro publicou Da Terriña, Leandro Carré Alvarellos, Noite derrubada, Manuel Antonio empezou a publicar os seus primeiros poemas na revista Suevia de Santiago, Manuel Lugris Freire comeza a colaborar en Nós, nas páxinas galegas do diario El Noroeste, ou Rafael Dieste pois regresa a Galicia logo dunha longa estadía na Habana. O Vicente Risco empeza a colaborar na nosa terra, empeza a publicar a teoría do nacionalismo galego. Xavier Prado Lameiro publica A Carón do Lume. Xosé Ramón Fernández Oxea publica Deliraba, un conto en Tío Marcos da Portela. É un feito importante que o xornal coruñés El Noroeste comeza a publicar un suplemento cultural enteiramente en galego, que levaba o título de Nós, Páxinas Galegas, e que levaba a cabeceira debuxada por Castelao. O primeiro número era do 17 de setembro, e leva na primeira páxina un artigo, que era, pódese considerar así, a xeito de editorial, asinado por Eladio Rodríguez González. Titulábase Na xuntanza está a forza, e na forza está o trunfo. Uh-huh. Dicía, entonces haberá para nosa terra unha alborada de rexurdimento, porque morto o centralismo terá que morrer tamén o caciquismo que nos afoga e que soio vive das falcatruadas, amparado por esa centralista forza bruta e absurda que non sabe dar máis que paus de cego e que na súa ignorancia ou na súa comenencia coida que todos os povos son iguais, como se non tivese cada un a súa característica e a súa personalidade. Bueno, é un feito importante que ten que ver coas letras en castelans, que é a publicación do libro de García Lorca, Impresiones y Paisajes, pero que tamén nos toca a nós, porque hai unhas páxinas sobre Galicia, que é o capítulo Un hospicio de Galicia, que hoxe, creo que xa o temos comentado máis veces no programa, que yo tiñamos oído recitar aí en Barcelona Alonso Montero. Alonso, que, sí, que estaba sí. Xulio tamén aí. Sí, sí, sí, sí, Alonso Montero fixo non me lembro ahora se si fora no Centro Galego ou unha universidade. Ya, no sei. Pero, bueno, falando creo que sobre os poemas galegos de García Lorca. De García, ¿no? Sí. Referíase a los cinco poemas. A este libro de Impresiones y Paisajes, que vou ler un anaquiño, di: es el otoño gallego y la lluvia cae silenciosa y lenta sobre el verde dulce de la tierra, y soñolienta se ven los montes llenos de pinares. La ciudad está callada frente a una iglesia de piedra negriverdosa donde los jaramagos quieren prender sus florones. Está el hospicio humilde y pobre, da impresión de abandono el portalón húmedo que tiene. Esta puerta achatada y enorme de la entrada ha visto pasar interminables procesiones de espectros humanos que, pasando con inquietud, ha dejado allí a los niños abandonados. Quizá algún día, teniendo lástima de los niños hambrientos y de las graves injusticias sociales, se derrumbe con fuerza sobre alguna comisión de beneficencia municipal donde abundan tanto los bandidos de levita y, aplastándolos, haga una hermosa tortilla de las que tanta falta hacen en España. Caray. Conviña ter escritores, personas que nos falaran hoxe en día, danos Galicia así, non? Exactamente. Farían falta que se derrubaran moitas portas, non? Sí, señor, sí, sí. Conviña. Bueno, yo teu labor é extraordinario, porque ti eso... é cuestión de traballar como ratiña de biblioteca buscando aí tanta documentación. Bueno, sí, son moitas horas de días que lle levo dedicado a todo isto, non? Sí, sí, isto é interesantísimo. Bueno, un pouco xa era, así, brevemente, porque tiña aquí uns datos sobre Cataluña, non? Sí. Porque nesta época... Neste ano, 1918, pois, había certos contactos entre Cataluña e Portugal, non? Sí. Por exemplo, aparece en 1918 en Cataluña a revista Arc Voltaic, Tamén entre 1918 e 1920 publícase en Barcelona a revista multilingüe Messidor, que estaba en castelán, catalán, portugués, francés e italiano, non? É que pretendía, pois, dar unha visión tripartita da Península Ibérica, o entendemento entre os povos neolatinos e a causa das nacións en estado en todo o continente europeo. Eran tres puntos que eles que presentaba, non? Uh-huh. E o director era Po Turull, e colaboraba con ela Teixeira de Pascuais e Maragall, non? Uh-huh. E no número 53 da nosa terra publicase en galego o artigo de Joan Maragall, Portugal e Cataluña, non? Uh-huh. O sea que había, pois, certos contactos entre Cataluña e Portugal. Bueno, e non sei si xa me estou pasando no. Un pouco de tempo. Non, Xulio, como vas? Tú dalle. Estou así resumindo moi rapidamente, porque hai outra cousa curiosa, que ti lembraste do cando estivéramos en Lisboa, do Café Martiño. Hombre, claro. Como non? Que había ali, pois, un retrato de Pessoa, non? De Pessoa, sí. Onde había unha chávena ali, un pocillo, un azucreiro. Sí, e agora puxeron unha pequena estatua tamén. É que hai moito que non, bueno, ou seja, que sigue existindo, non? Sí, claro, o Café Martiño sigue existindo. Agora, o Carón teñe unha pequena estatua do Pessoa co seu chapéu, co sombreiro e todo, sí. Sí. Pois neste ano, 1918, bueno, que, por certo, fora en Portugal fora asasinado o presidente Sidonio Pais, non? Uh-huh. Tamén, bueno, rematara a Primeira Guerra Mundial. Bueno, pero o que ia, que en Ramón Gómez de la Serna publicou un libro que era neste ano, 1918, Pombo, non? Uh-huh. Pombo, bueno, chamáballe así aos cafés, porque el en Madrid, pois, facía tertulias nunha cafetería que se chamaba Pombo, non? Sí. Entón, neste libro, Pombo comenta como son os cafés que visita en París, en Florencia, en Nápoles, en Lisboa fala, pois, do Martiño da Arcada, non? Martiño da Arcada, sí. Que era, pois, un café como o café que o que asistía Pessoa cando, bueno, traballaba, non sei se era na Rúa da Prata ou na Rúa do Ouro. Entón, el día da Brasileira, pois, pola Rúa da Prata, ia tomar o café, pois, ao Martiño da Arcada. Ademais, pois, Pessoa viviu casi 4 décadas andando polas rúas de Lisboa, prácticamente sin sair de Lisboa, non? Non lle gustaba viaxar. Hai unha vez un amigo convidou-no a ir a pasar unhas vacacións no campo para descansar. El rexeitou e dixo que teño a alma insuficientemente panorámica. Estou aquí fincado en Lisboa, senón como unha raíz, polo menos como un poste, non? Entón, bueno, pois nese Ramón Gómez de la Serna falaba dos cafés de Europa, cafés, entre eles o Martiño. O Martiño, non? Uh-huh. Bueno, de un Martiño e tamén dun café donde se reunía esa de Queiroz nunha tertulia, creo que se chamaba Columbano, non? Mm. Don Martiño di, el café da Arcada, eu estou lendo isto en castelán porque son os datos que saquei dun libro de César Antonio Molina sobre el iberismo e outros escritos de literatura portuguesa. Mm-hmm. El café de Arcada tampoco está mal y tiene aún las mesas, los espejos y las sillas de estilo imperio que llevó a Lisboa un general francés. No sé por qué se huele que allí se prepara la restauración que no se logrará nunca, pero la restauración que alientan los muebles de ese café enfático, aristocrático y napoleónico, de muebles duros, de contextura rígida, con un empaque de damas embarazadas, pero hipócritas y aristocráticas, ¿no? Ajá, claro. Bueno, pues, non sei, podía engadir, por exemplo, que aí en Cataluña, pois, Jaume Brossa publicou Ecos de la Tragedia, Joan Salvat Papasei publicou uns artigos en castelán, que era Humo de Fábrica, Josep Carné, Les Planetas del Verdún, tamén Josep María de Sagarra, Cançons d'Abril i de Novembre, Víctor Catalá, un film, 3.000 metres, Santiago Rusiñol, Super Tango, en fin, bueno, creo que que xa é bastante... Traballo documental polo miúdo, Xulio. A verdade... Estou cansándonos un pouco con tanto... A min gustame moitísimo e o que fai falta é que a nosa audiencia tamén disfrute con el. A verdade é que tes moitísimo traballo aí aportado para nós unha le dices este premio. Por certo, falando dos premios que diste, falando da música outra vez, volvendo outra vez a ela, nos primeiros, si non me lembro, nos primeiros días do ano, cando se celebra ese festival que... Cantos na Maré. Eso. Te referirás. A eso me refería, sí. O ano pasado estivera SES. Sí. Pois, efectivamente, xa... por certo, eu xa teño entrada, pero sei que saiu xa o programa. É o único que... Bueno, como sempre, virado mellor, non só de Galiza, tamén de Portugal, ten alguén, creo que de Cabo Verde, supoño que alguén do Brasil. Uh-huh. Sei que xira, como xa nos comentara, creo, Anxo Angueira, un pouco en torno á poesía, pois, un pouco para rematar este ano no que se celebran os 150 anos da Rosalía. De publicación de Cantares Galegos. De Cantares. Sei que un dos artistas convidados vai ser Amancio Prada. Carai. Que bueno, como todos sabemos que... Musicou... exactamente, o libro aquel dedicado a Rosalía de Castro, non? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, aparte tamén das cantigas medievais... Sí, sí. Bueno, polo seu lugar de nacemento no Bierzo, pois é un pouco é un sitio de cruce, de mestura de varias culturas, non? Mm. Sí, sí. Hasta de Álvaro Cunqueiro tamén ten musicado algo. Sí, efectivamente, sí, sí. Sí, sí. Tamén a Lorca, bueno, entón, pois, sei que está, e non podo decirvos que máis bueno, estar, porque non... No. Saí o programa, pois non, eu non tive ocasión de verlo, non? Era cuestión de preguntarche con respecto a eles, ¿no? Pero en realidad a ese grande evento que se celebra precisamente aí en Pontevedra, ¿no? A primeiros de xaneiro. O certo é que, bueno, eu xa non sei que edición é, pero van moitos anos alá. E sempre coordinou precisamente Uxía, ¿no? Uxía, bueno, a xente pois sempre lle responde, o auditorio está abarrotado, sí. Porque o merece polo seu traballo e tamén pola calidade da xente. Das persoas que participan, exactamente. Sí. Que persoas que, como me comentaba outro día, Sés, pois non é chegar ali a actuar, senón que fan moitas actuacións en conxunto. Ensaios. Entón, claro, pasan o mellor antes, pois polo menos unha semana, ensaios de moitas horas, non? Claro. Bueno, pois, a próxima semana xa nos darás bastante máis documentación con respecto a isto e, bueno, disfrutaremos coa túa escolla, que sempre nos é moi agradable para todos nós. Vamos a utilizar outra vez unha primicia que temos aquí, que é o disco da Orquestra Folk Son de Seu, este último disco que acaban de publicar, que se titula Danzas Brancas, é unha das pezas que teñen aquí, pois, dedicamos a ti para despedirnos esta semana. Moi ben, pois, nada, moitas grazas, deico o próximo sábado, entón. Moi ben, exactamente, Xulio, pois, graciñas por... Deste ano que vai ser o último xa, non? Sí, deste ano sí. Sí, deste ano será o vindeiro sábado logo entonces. Moi ben. Bueno, aí vai, unha peza, pois, de Son de Seu. Moi ben. Veña. Quere, non quere. Bueno, a hoy, agora. Ao final salió. Thank you. Bueno, este parte da primicia que ya tiñamos preparado os nosos ointes con respecto a ese novo disco de Son de Seu, Danzas Brancas. Danzas bueno, brancas, xa que estamos falando de música, vamos a decirles, polo menos, darles a coñecer os premiados na música do primeiro premio, dos primeiros premios galegos da música. Este, primeiros premios galegos de música, Martín Codas, titulanse así. Uh-huh. Vamos a facer un pequeno percorrido, así, sucintamente. Exactamente. Así, música para... infantil, Mamá Cabra. Rock, blues, folk e soul, Narf. Músicas do mundo, Banda Krevinsky. Música tradicional galega, Treixadura. Pop e indie, Eladio e Los Seres Queridos. Reggae e mestizaje, Transilvanias, perdón. Electrónica, Das Capital. Jazz e músicas improvisadas, Ave Rábade Trío. Ave Rábade Trío. O fillo de Elena... Elena... O fillo de Elena de Xesús Rábade Paredes. Sí. Bueno, orquestras, grupos e música de verbenas, vamos a escutar agora, titúlase A Magnifique Bande. Vou poñer agora mesmo, para que todos escoiten. Vamos a ver. A ver si sale aquí. A ver si... A ver, oye, es así, mirad. Tres minutiños de música, A Magnifique Bande, Dos Homes en Medo, e un nome a ter en conta, é Recoiro. Vaya nome. Vamos a ver, después falamos. Vaya nome, desde logo. Vamos a falar deles.